kun se loppuu, kun se loppuu. When it's ending, when it's ending, when I'm spending, when I see. Then I said he's crawling, crawling, crawling in my skin, crawling sun kotos. Kryymin katossa, niin että ei mikään pelota. Kun kryymin katossa ei mikään pelota. Kryymin katossa, nothing fearing me. Kryömin kotossa, eikä mikään pelota. Kryömin kotossa. Kryömin katossa, eikä nothing pelkää. Kryömin katossa, eikä mikään kryömin. Kryömin katossa, mutta tunteen ei mikään pelota, kun mikään ei pelota. Niinpä se oikeasti vapautumaan, vapautumaan. Vapautumaan, vapautumisen. Vapautumisen, vapautumisen. Vapautumisen, vapautumisen. Kryömin katossa, tiedän, ettei mikään pelota. But nothing ei enää pelkää. Seinillä. Tiedän, ettei mikään pelkää. Kryömin seinillä. Kryömin seinillä. Tiedän, ettei mikään pelkään. Kryömin seinillä, tiedän, ettei mikään pelkään. Chiki-chiin. Moi.